to niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 lipca, minęła 14. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Ekstremalne ryzyko pożaru w lasach, są alerty dla 4 województw. Rząd mówi stop nielegalnej migracji, od jutra kontrole na 2 granicach. Dramat w tureckim kurorcie, z zoo w Antalii uciekł lew. W lasach sucho jak pieprz, byle iskra może doprowadzić do dramatu na ogromną skalę. Dlatego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenia przed pożarami dla 4 województw: mazowieckiego, lubelskiego, dolnośląskiego i lubuskiego. Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk przypomina, że nie wolno używać ognia ani w lesie, ani w jego sąsiedztwie. Tak, powinniśmy pamiętać o tych zasadach bezpieczeństwa, o tym, żeby nie palić ognia w niedozwolonych miejscach, żeby zabierać śmieci. To podstawowe zasady, które mogą wpłynąć na to, że ten pożar w lesie powstanie. Wilgotność ściółki leśnej spadła poniżej 10%, co oznacza ekstremalne ryzyko zapalenia. O północy rozpoczną się kontrole na przejściach granicznych z Niemcami i Litwą. Mają wychwycić osoby, które próbują nielegalnie dostać się do Polski. Kontrole potrwają co najmniej miesiąc na 52 punktach granicznych z Niemcami i 13 z Litwą. Przekraczając granice państw wewnątrz strefy Schengen, musimy mieć ze sobą dowód osobisty albo paszport. Wyprawa na Litwę albo do Niemiec musi się wiązać z przejściem przez granicę w wyznaczonym miejscu, mówi rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński. Przechodzenie ścieżkami leśnymi czy w innych miejscach niż opisane jest niedopuszczalne. Za takie wykroczenie grozi grzywna. Rząd przypomina, że w miejscach, gdzie będą prowadzone kontrole, mogą przebywać wyłącznie funkcjonariusze służb. Próby podszywania się pod nich albo utrudniania działań będą karane, mówi szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Wyłącznie Straż Graniczna jest w Polsce upoważniona do tego, żeby prowadzić kontrole na granicy i wyłącznie policja jest służbą do tego, aby zapewniać bezpieczeństwo obywatelom. I będziemy to oczywiście egzekwować. Wyrywkowe kontrole na granicach mają przebiegać tak, żeby nie blokować ruchu samochodowego. Michał Makowski, Polskie Radio. Ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę daje wymierne efekty. Na ulicach w Amsterdamie w ciągu półtora roku liczba wypadków, choć nieznacznie, to jednak spadła. Relacja Katarzyny Van Rooyen. 30 km na godzinę to nienaturalnie mała prędkość. Będę się musiał bardzo starać, aby jej nie przekroczyć, mówił mi kierowca tuż przed wprowadzeniem ograniczeń. Teraz okazuje się, że są one skuteczne. Liczba wypadków spadła o 15%, a hałas uliczny zmniejszył się o 1,5 decybela. 60% mieszkańców pozytywnie mówi o wolniejszym ruchu na ulicach. Myślę o bezpieczeństwie moich dzieci. Teraz mogą bezpiecznie jeździć do szkoły na rowerach. Miasto zainstalowało około 4,5 tysiąca nowych znaków drogowych i przestawiło 140 sygnalizacji świetlnych. Zainstalowało też szereg mobilnych fotoradarów. Ostatnie badania pokazują, że 63% kierowców przestrzega limitu prędkości. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Dramat w tureckim kurorcie, z zoo w Antalii uciekł lew. Samiec o imieniu Zeus uciekł z klatki wczesnym rankiem. Kilka godzin później zaatakował 53-letniego mężczyznę, który spał pod gołym niebem. Mężczyzna trafił do szpitala z ranami głowy i ramienia. Policja i drony znalazły lwa w pobliżu hoteli i zastrzeliły drapieżnika. Wciąż nie wiadomo, jak ssak uciekł z zoo. Placówka chwali się na swojej stronie internetowej posiadaniem największej na świecie rodziny lwów. Na koniec wracamy do kraju. Wyjątkowo udany początek wakacji pod Tatrami. Turyści w Zakopanem dopisali. W ostatnim czasie szczególnie często stolicę Tatr odwiedzają goście z Bliskiego Wschodu, mówi Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego. Oni kochają Zakopane, oni sami zawsze mówią, że Zakopane jest dla nich czyste, zielone, bezpieczne i przyjazne i lubią u nas przebywać. My oczywiście witamy ich z otwartymi rękami. Bardzo się cieszymy, że oni u nas są. Dużo naszych sąsiadów do nas przyjeżdża, i Słowacy, Czesi, Węgrzy. Na przełomie czerwca i lipca z kolei wśród gości z zagranicy przeważają Litwini. Mały kraj, a turystów w Zakopanem mnóstwo, no i wcale nie tak blisko, ale jednak pokochali Zakopane na tyle, że przyjeżdżają do nas regularnie. Natomiast wiadomo, że znaczną część turystów ogólnie w Zakopanem stanowią nasi rodacy, których mamy, myślę, że około 60-70% to są zawsze turyści z Polski.

burns, the trust that shines when you climb out of the shade. Your highways, the things you wanna be. When the air is thin and sweeps you off your feet. Where the heart is, when the light's at your side. No more guidance. Take the leap of your life as the ground shaking. Troubled soul, the silence seems to grow. It's the fade inside, the doubt that fades as the world dissolves below. Your highways, the things you want to be. Where the air is thin and sweeps you off your feet. Where the heart is. Lights at your side when the fate's ready. No guidance. Take a leap of your life as the ground shaking. You are falling to the stars. You are falling. You are falling to the stars. You are falling. And you are falling to the stars. You are falling. Where the heart is, when the lies at your side, when the faith. Ready. No guidance. Take a leap of your life as the ground is shaking. Ale się cieszę, bo przed nami dziś nie godzina, a dwie, które oczywiście wypełnię głównie muzyką. Postanowiłem, że to będzie takie trochę podsumowanie tego, czym dzieliłem się z wami przez ostatnie półtora roku w audycji Pianokrąg. Tak jakbym z tego czasu chciał wycisnąć najważniejsze kompozycje czy utwory, z którymi kojarzyły mi się poszczególne i ważne sytuacje w życiu. Bo wiecie, ja już tak mam, że muzykę odbieram bardzo emocjonalnie. Kiedy czegoś słucham, to słucham przez wielkie S i to dotyczy zarówno warstwy muzycznej, jak i słownej. I potem te piosenki, utwory dopasowuję do swojego życia lub historii, którą chcę wam po prostu opowiedzieć i łączę jak brakujący kawałek puzzle. Dziś nie Pianokrąg, a nowa audycja Rezydencja, której pierwszy odcinek mam przyjemność poprowadzić. To może jeszcze zachęcę tych niezdecydowanych i właśnie wyciągam teraz do was rękę i kolejną piosenkę. Podejdźcie bliżej. Your eyes tell me things I wanna know. We have a long night. We'll leave it all behind. You made it through these rough waters, and your hair's still wet. Come on in from the cold. We've told a million times in each other. Jako rezydent dzisiejszej audycji wierzę, że po tej piosence nawet ci niezdecydowani są już ze mną i zostaną do końca. Mówiłem o tym dzisiejszym wyciskaniu najważniejszej muzyki, z którą dzieliłem się z wami przez ostatnie prawie półtora roku. To może brzmieć trochę sentymentalnie, ale przecież dobry sentymentalizm nie jest zły. I tutaj mam na myśli utwór, którym, uwaga, podzieliłem się z wami jako pierwszym w swojej pierwszej trójkowej audycji. A ten utwór należy do zespołu Massive Attack, który kilka dni temu po swoim koncercie na Openerze pozostawił po sobie wstrząśniętą publiczność. A ta kompozycja za każdym razem równie mocno rozkłada mnie na łopatki. tej idealnie skrojonej piosence mam zawsze wrażenie, że coś się we mnie zmienia. To wszystko pozostawia we mnie jakiś nieodgadniony stan, jakby zapach, od którego nie chcę się uwolnić, który chciałbym zostawić na sobie jak najdłużej. Kompozycja Unfinished Sympathy, bo to o niej mowa, jest niezniszczalna, niestarzająca się i nic sobie nie robi z przemijających dekad. To jest po prostu wspaniałe. Jednocześnie, kiedy już się wkradnie w uszy, przychodzi bez pytania głębiej i nagle nasze zwykłe przejście chodnikiem okazuje się być najlepszym klipem. Pojawiające się w niej głosy mają ogromne znaczenie. Tak jak głos wersji kolejnej ważnej dla mnie kompozycji, którą kiedyś znalazłem i postanowiłem się nią z wami podzielić. Zbudowana na oszczędnym instrumentarium, opierającym się jedynie na skrzypcach i fortepianowych akordach, niesie na swoich barkach piękne emocje, które zaczynają wyświetlać w nas obrazy. Zresztą ta muzyka autorstwa Maxa Richtera wiele obrazów, szczególnie tych na wielkim ekranie, wzbogacała. Nieraz, może słyszeliście ją gdzieś wcześniej. Tutaj wersja z głosem i idealnie wpasowaną w te warstwy piosenką This Bitter Earth. This bitter earth, well, what a fruit it bears. Ooh. This bitter earth, and if my life is like the dust, ooh, that hides the glow of a rose, what good am I? Love. Mm-hmm. that no one shares. And if my life is like the dust, ooh, that hides the glow of a rose, what good am I? Lubię zatracać się w przejmujących głosach, z których płynie prawda, czasami to lepsze niż perfekcyjna intonacja. Ta kompozycja, która właśnie za nami idealnie łączy w sobie brzmienie instrumentarium i głosu. Jej intonacje wprowadzają stan specjalnej troski. Mam tutaj na myśli taką autotroskę, czyli sytuację, na którą sobie zbyt często chyba nie pozwalamy, a mianowicie takie przejęcie się samym sobą, jakimś zachmurzeniem, zwątpieniem czy myślami, które naciągają czasami nad nasze głowy. Odbieramy to zwykle jako słabość, a fajnie w takich sytuacjach byłoby umieć stanąć za sobą i dać sobie samemu wsparcie. Jeżeli tego nie potrafimy robić sami, to nie bójmy się szukać pomocy wśród przyjaciół lub muzyki, bo zarówno jedni, jak i ta druga potrafią takie wsparcie dać, przekazać, żeby nie poddawać się pomimo wszelkich trudności, które, jak dobrze wiemy, o każdej porze roku potrafią zupełnie niespodziewanie wyrosnąć przed nami. Don't you even think of giving up. Don't you even say you're hot enough. Fred Again i Brian Eno. Wspaniały duet i piosenka, kompozycja Enough, pochodząca z ich wspólnego albumu, która czasami powraca do mnie, przyznaję się, a właściwie ja do niej, właśnie po to wsparcie, o którym mówiłem przed chwileczką. To może teraz czas na muzyczną aromaterapię, która na poprawę nastroju zawsze wpływa pozytywnie, zwłaszcza wtedy, kiedy niesie ze sobą nuty drewna. Washed in thick black haze, we're not unfailing, I see. I can't fix this mud desire, and I feel your love expire. I know I'm not made in your likeness. You're not made for my darkness. I know I'm not made in your likeness. I do try, but I'm hopeless. Watch my fears unravel. Can you see the truth of me? I don't hold the light required for this endless walk on wire. I know try, but I'm hopeless. never be no time for you. I break the rules and protocols, and I just keep on missing you. Strange nights, and after all, would you be waiting if you knew I'm just alone and cynical? But I will never not need you. No, I will never not need you. I know I'm not made in your likeness. You're not made for my darkness. I know get lost in the process. I do try, but I'm hopeless. I know I'm not made in your likeness. You're not made for my darkness. I get lost in the process. I do try, but I'm hopeless. To był oczywiście Woodkid, jego kompozycja In Your Likeness, w której uwielbiam ten orkiestrowy rozmach, wyłaniający się jak postać z cienia. A jej tytuł to In Your Likeness, czyli na twoje podobieństwo. Zwykle jest tak, że artyści starają się nie podążać za sobą, schodzą sobie z drogi wszelkiego podobieństwa, szukają indywidualizmu, chociaż okazuje się, że przeróżne pomysły podpatrzone u innych i tak czepiają się ich niespodziewanie jak nasiona trawy na naszych spodniach lub rzepy podczas letnich spacerów. Czy tego chcemy, czy nie? Ale jest pewna artystka, dokładnie harfistka, która z drogi muzyki klasycznej potrafiła zboczyć, a jednocześnie udało jej się znaleźć jej własny styl, za którym ciągle podąża. Jej kompozycje też pojawiały się w moich audycjach, przynosząc zwykle brzmieniową świeżość. Mam nadzieję, że teraz też tak będzie. Thank you. akceptację. Taki nosiła tytuł, taką pozycję, którą stoi Lara Szomoć. To jest harfistka amerykańsko-węgierskich korzeniach. Akceptacja w życiu jest ogromnie ważna i uaktywnia nasz twórczy potencjał i działania, pcha nas do przodu. A kiedy wszystko dobrze działa, to tworzy się w nas taki wspaniały, energetyczny zatrzask, zapięcie, czyli piękne angielskie słowo latch. To słowo jest tytułem piosenki, która zupełnie niedawno ukazała się na albumie zawierającym wersje koncertowe innych piosenek, za którymi stoi Sam Smith, obdarzony jedynym takim głosem. Chciałbym, żebyśmy na kilka chwil przenieśli się do jednej z moich ulubionych sal koncertowych, czyli Royal Albert Hall, wypełnionej po brzegi, w której czeka na nas nie tylko Sam Smith, ale też cała orkiestra symfoniczna i chór. A całość została zarejestrowana w ramach genialnego letniego festiwalu muzycznego organizowanego przez BBC. Mam tu na myśli słynne promsy. Usiądźcie zatem wygodnie, zwłaszcza, że udało mi się załatwić dla nas bardzo fajne miejsca i życzę dobrego odbioru. And God, you shepherd in my embrace. I'm lost. Na tyle już mnie znacie i wiecie, że bardzo lubię zestawiać wersje tej samej jednej piosenki w różnych aranżacjach. Dlatego właśnie teraz na gorąco chciałbym, żebyśmy posłuchali jeszcze akustycznej wersji tego, co wydarzyło się przed chwileczką w Royal Albert Hall. Ta sama piosenka, ale trochę inna energia, za to ta sama prawda. W o wiele młodszej wersji głosu Sama Smitha i pomimo tak dużej różnicy czasowej powierzchnia gęsiej skórki na moim ciele w obu wersjach jest dokładnie taka sama. You lift my heart up when the rest of me is down. You enchant me even when you're not around. Try to knock them down. I'm latching on, babe. Now I know what I have found. I feel it close enough. Could I lock in your love? I feel it close enough. In your love. Now I've got you with my space. I won't let go of you. Got you circled in my embrace. I'm latching on to you. I'm so encaptured. Got me wrapped up in your touch. Feel so enamored. Hold me tight within your clutch. How do you do it? You got me losing every breath. What did you give me to make my in your love? I feel it close enough. Could I look in your love? If I've got it with my space, I won't let go of you. Got you circled in my embrace. I'm like on to you. Now I've got you with my space. I won't go. Got you circled in my embrace. I'm latching on to you. I'm latching on. I w ten oto sposób pierwsza połówka dzisiejszej pierwszej letniej audycji Rezydencja za nami. Ja mam nadzieję, że jest tu wam ze mną dobrze, a jeśli tak, to proszę zostańcie na jeszcze jedną godzinę, zwłaszcza, że po przerwie oderwiemy się trochę od ziemi. A za chwilę serwis trójki, na który poczekamy z piosenką Wait zespołu M83, która już wybrzmiewa w tle. To co, do usłyszenia chwilę po godzinie 15. Give